Alanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 21 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 160 miliardów euro dla Polski z unijnej kasy. Szczyt w Brukseli zakończony porozumieniem. Zatrzymani w sprawie korupcji na Ukrainie już powinni być w prokuraturze w Warszawie. Wkrótce ma się rozpocząć przesłuchanie. PKW wręczy prezydentowi Andrzejowi Dudzie zaświadczenie o wygranej w wyborach. Negocjowali od piątku, kompromis wypracowali piątego dnia. Unijni przywódcy porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty i funduszu odbudowy po pandemii. Ten pierwszy opiewa na 1 074 000 000 000 euro, drugi na 750 miliardów euro. Kompromis wymagał cięć przede wszystkim w bezzwrotnych grantach. Z 500 000 000 dotacji pierwotnie zaplanowanych zostało 390 miliardów euro. Kontrakt dla Polski jest bardzo korzystny, ocenia premier Mateusz Morawiecki. To ponad 124 miliardy euro w bezpośrednich dotacjach. To jest kwota, której wcześniej nigdy nie było. Razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to kwota bliska 160 miliardów euro i w cenach bieżących to powyżej, znacznie powyżej 700 miliardów złotych. To będzie bardzo dobry zastrzyk rozwojowy. W porozumieniu nie ma zapisów o bezpośrednim połączeniu środków unijnych z zasadą praworządności. Prawdopodobnie po 8 w Warszawie rozpocznie się wstępne przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira N., a także dwóch pozostałych zatrzymanych w sprawie korupcji w ukraińskiej spółce budowy dróg. Jeszcze dziś mają usłyszeć zarzuty, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr. Na tym etapie możemy powiedzieć, że zarzuty te dotyczą zorganizowanej grupy przestępczej, udziału, założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, prania brudnych pieniędzy, a także przyjmowania korzyści majątkowych oraz korzyści o charakterze osobistym. Niewykluczone, że po przedstawieniu zarzutów prokuratura wystąpi z wnioskiem o areszt. Na Zamku Królewskim PKW wręczy po południu Andrzejowi Dudzie swoją uchwałę z wynikami wyborów prezydenckich sprzed tygodnia. Dokument potwierdza, że wygrał i uzyskał reelekcję. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła... Gdy głosy w wyborach zostaną oficjalnie policzone, Państwowa Komisja Wyborcza podaje je do wiadomości. Na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany pan Andrzej Sebastian Duda. Tak mówił przed tygodniem szef PKW Sylwester Marciniak. Gdy skończy się przewidziany prawem czas na składanie protestów i odwołań do Sądu Najwyższego, można już organizować kolejny etap, czyli wręczenie zwycięzcy zaświadczenia o wyborze na prezydenta. Na Zamku Królewskim planujemy wręczyć... A kiedy Sąd Najwyższy uzna, że wybory były ważne, wówczas można będzie zorganizować zaprzysiężenie głowy państwa na pierwszą... Proszę pana prezydenta Andrzeja Dudę o złożenie... ...lub jak w przypadku Andrzeja Dudy drugą kadencję. 6 sierpnia obecny prezydent ma, tak jak 5 lat temu... ...z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej... ...złożyć przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Będzie chłodniej, burze możliwe tylko lokalnie. Synoptyk Mateusz Barczyk ma dla słuchaczy Trójki prognozę na najbliższe dni. Temperatura maksymalnie odskoczy do 24 stopni na południu i wschodzie, południowym wschodzie kraju. Tam też mogą się pojawić burze, czyli szczególnie w rejonie Karpat i na krańcach wschodnich, tuż przy granicy wschodniej. Tam rzeczywiście jeszcze tak w godzinach tuż przed południem, około południa, burze mogą się pojawiać. W górach również po południu. Przelotnie padać może na Pomorzu. W Londynie oczekiwanie na raport o ewentualnej ingerencji Moskwy w brytyjską politykę, w tym referendum w sprawie Brexitu. Dokument przygotowany przez Parlamentarną Komisję Wywiadu czekał na publikację niemal rok. Jak wielki wpływ mieli Rosjanie na przykład na kampanię wyborczą sprzed 3 lat, no i na kampanię przed historycznym referendum brexitowym? Czy władze reagowały? A może oskarżenia są przesadzone? Może opozycja, czy też przeciwnicy Brexitu używają tych teorii po prostu jako politycznej broni? Dziś wreszcie powinniśmy poznać odpowiedź. 1,5 roku, tyle trwało opracowywanie raportu, 9 miesięcy, tyle raport czekał w zamrażarce. Zdaniem krytyków Boris Johnson, czołowa postać obozu brexitowego, nie chciałby dokument ujrzał światło dzienne przed wyborami z grudnia zeszłego roku, bo mógłby on postawić jego otoczenie w złym świetle. To nieprawda, odpowiadają współpracownicy premiera. Po wyborach i po wybuchu epidemii czekaliśmy kilka miesięcy na ponowne sformowanie się komisji do spraw wywiadu, ale dziś oczekiwanie się kończy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Krzysztof Łaniewski. Naród w żałobie. Robert Lewandowski znów nie dostanie złotej piłki. Tym razem na przeszkodzie stanęła podobno pandemia. Magazyn France Football, organizator plebiscytu, uznał, że sezon przedziwny i niemiarodajny, choćby przez brak Mistrzostw Europy, i odwołał słusznie głosowanie. Media, głównie krajowe, nie wiedzieć czemu, uznały, że kapitan reprezentacji Polski był kandydatem numer jeden do statuetki, zapominając, że kapituła plebiscytu nigdy nie ceniła sobie specjalnie wysoko popisów kogokolwiek w Bundeslidze. Na potwierdzenie tezy, że to nie topowa liga, już w wieku 21 lat zmyka z niej Kai Havertz, najzdolniejszy piłkarz młodego pokolenia w Niemczech. On jakoby już zdecydowany co do przenosi na Stamford Bridge. Gra jeszcze idzie o ostateczną sumę odstępnego. Chelsea oferuje podobno 80 milionów euro, Leverkusen chce 20 więcej, a Sport Bild informuje, że krakowskim targiem teraz Bayer, mówiąc kolokwialnie, przytuli 70, a 30 milionów w ewentualnych bonusach. Z tego co wiemy, Juventus na razie nie szykuje podobnej bomby transferowej i właśnie potwierdził, że nie ma sobie równych w Serie A. 2-1 pokonał u siebie Lazio, które, stosując nomenklaturę Wojciecha Łazarka, przed pandemią było napakowane jak kabanos, a po wznowieniu rozgrywek pękło jak jesienna purchawa. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o plotkach kolportowanych przez kataloński dziennik Mundo Deportivo, zwykle najlepiej zorientowany w sprawach Barcelony. Otóż według gazety największe szanse na posadę nowego trenera Blaugrany ma Patrick Kluivert. Kopał na Camp Nou z sukcesami przez 6 lat, a ostatnio zawadywał La Masią, czyli owianą legendą kuźni talentów klubową akademią. A propos talentów, to my mamy czystej wody w tenisie. Iga Świątek tym razem na pokazowym turnieju w Pradze, mieście nie tylko znanym z pięknej architektury, ale i trzech defenstracji, czyli wyrzucaniu ludzi przez okna, pokonała 7-6 i 6-0 Markietę Wondrouszową, która przed rokiem była o włos od wygrania Roland Garros, a teraz jest 18 w światowym rankingu. To jeszcze poinformujemy, że człowiek, który zjechał z K2 na nartach, Andrzej Bargiel, ma koronawirusa, ale czuje się świetnie i zaprosimy na sport za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Poranek raczej pochmurny i zachmurzenie w ciągu dnia będzie umiarkowane, a nawet okresami duże. Rano miejscami na wschodzie i południu kraju, a po południu także na północnym zachodzie przelotne opady deszczu w Karpatach i na wschodnich krańcach możliwe burze. Tam prognozowane opady mogą osiągać 15 mm. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie, 20 w Gdańsku, Suwałkach, Łodzi, Jeleniej Górze i Zakopanem, 21 w Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Gorzowie i Poznaniu, 22 w Kielcach, 23 w Przemyślu, Rzeszowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Lublinie i Warszawie, a w Krakowie najcieplej 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Alior Banku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna. W tej chwili 9,5 minuty po 8. Już niedługo salon polityczny Trójki z trójkowego ogródka, ale wcześniej jeszcze zaglądamy do kalendarza muzycznego. W 1947 roku urodził się Cat Stevens. something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. Because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember there's a lot of bad and beware. Oh baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, z ogródka są komary, są grzyby, większe niż wczoraj. No i jest najważniejszy poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji. Witam pana. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. I jest porozumienie w Brukseli w sprawie pieniędzy. 160 miliardów euro dla, przepraszam, dla Polski. Nie będzie powiązania praworządności z wypłatami. Sukces? Wydaje się, że uniknęliśmy tego, co najgorsze, czyli tego, żeby wprost na tym szczycie uchwalono, jakie mamy spełniać kryteria ideologiczne i jak będziemy karani za ich niespełnianie. Natomiast panuje wielkie zamieszanie informacyjne co do tego, co faktycznie ustalono. Ja już wczoraj w komentarzu dla Polsat News przewidywałem... Ale pan już to odmieszał? Starałem się to odcedzić i widać, że nawet polscy korespondenci podają sprzeczne informacje. To, co jest jasne... No to, co pan ustalił. To, co jest jasne, to, że w tym tekście porozumienia... sprawa oceniania tak zwanej praworządności jest odesłana do późniejszych ustaleń. Czyli po prostu nie zostało to ustalone, jakiś mechanizm ma być przedstawiony Radzie Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej na swoim posiedzeniu ma przyjąć jakieś w tym zakresie rozwiązania. Wczoraj one nie zostały przyjęte. No i zgadzają się czyli i politycy. Drodze, i tak? Politycy i korespondenci zgadzają się, że prawdopodobnie te ustalenia co do mierzenia praworządności będą raczej słabe, to znaczy, że będzie trudno karać państwa, które będą podpadały pod te kryteria, które Unia Europejska stosuje. Natomiast moim zdaniem dużo istotniejsze jest to, że w cieniu sporu o praworządność jest spór o politykę klimatyczną i tutaj właściwie stanowisko bardzo niekorzystne dla Polski, głównego nurtu państw Unii Europejskiej, zostało uznane. Ale niekorzystne dlatego, że dostaniemy mniej pieniędzy, bo w ogóle ten po pierwsze dostaniemy mniej pieniędzy, ale po drugie przede wszystkim mniejszy. Wydaje się, że cele tak zwanej polityki klimatycznej nie zostały przez Polskę ani zakwestionowane, ani zablokowane i że będziemy będziemy musieli iść w kierunku tej tak zwanej neutralności klimatycznej, która w przypadku Polski sprowadza się do zmiany naszego modelu energetyki na znacznie droższy, co już po cichu realizuje rząd. Przypomnijmy wstrzymanie budowy elektrowni Ostrołęka, przypomnijmy zmiany w spółkach energetycznych, ogromne zadłużenie w PGE, straty idące w miliardy. No i te koszty będziemy musieli ponieść sami. Unia nam tego nie zrekompensuje. Już Polacy ponoszą te koszty w wyższych cenach prądu, które płacą w dodatkowych opłatach. W każdym razie jest w ogóle mniej pieniędzy niż wcześniej przewidywano dla wszystkich, ale dla Polski, jak mówił premier Morawiecki, jest tylko o 3% mniej i mówi, że to jest sukces. To jest sukces? Ja myślę, że świadczy, że jest mniej pieniędzy. Żeby odpowiedzialnie to ocenić, co tam dokładnie się stało, to musimy zaczekać na spokojne, szczegółowe i wyczerpujące publikacje. Natomiast wydaje się, że udało się uniknąć najgorszego, czyli tego mechanizmu, w którym mielibyśmy wprost już na tym szczycie stworzony mechanizm blokowania wydatkowania środków w zamian za praworządność. I wydaje mi się, że to był też taki manewr negocjacyjny ze strony państw zachodnich, to znaczy, żeby straszyć te bardziej krnąbrne państwa, które chciałyby blokować unijny budżet siedmioletni czy fundusz odbudowy, po to, żeby właśnie skupiły się na funduszu praworządności i żeby zaakceptowały te główne cele negocjacyjne. I widać, że te główne cele negocjacyjne zostały zaakceptowane. To znaczy nikt nie mówi o tym już funduszu odbudowy, nikt nie mówi o tym, że Bruksela dostaje nowe kompetencje. Mówi o a raczej mówi, ale wyłącznie w kategoriach sukcesu, tak? Ja przypomnę, że ja i nasze środowisko polityczne Konfederacji my jesteśmy przeciwni przesuwaniu do Brukseli jakichkolwiek nowych kompetencji, a stworzenie funduszu odbudowy zakłada stworzenie mechanizmu emisji euroobligacji, którego wcześniej urzędnicy w Brukseli nie mieli. Będą mogli zadłużać całą Europę już bez zgody państw narodowych, niejako z własnej inicjatywy. W każdym razie mam wrażenie, że o ile jest mniej pieniędzy niż planowano, jest więcej komarów z każdą minutą niż planowano, ale musimy jakoś... To widzą, słuchaczom warto powiedzieć, że jesteśmy w studiu radiowej Trójki. Tak. Ogrodowym. Studio ogródkowo-plenerowe. Panie pośle, skoro już mówimy o kwestiach zagranicznych, minister Maląg ogłosiła, że rząd przygotowuje się do wypowiedzenia konwencji stambulskiej i jest pan pewnie zadowolony, bo państwo nawoływali do natychmiastowego wypowiedzenia konwencji w maju. Nie jestem zadowolony, dlatego że słowa polityków nie wprawiają mnie w zadowolenie. Dobre czyny polityków wprawiałyby mnie w zadowolenie. Ja przypomnę, że wiceminister sprawiedliwości, czy nawet minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówili o tym już od wielu miesięcy. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Jest akurat sprawa bardzo prosta. Nie mamy tutaj żadnych zobowiązań międzynarodowych, które byłyby naruszone. Nie mamy tutaj żadnego konfliktu. Szereg państw Unii Europejskiej nigdy tej konwencji nie ratyfikowało. Czyli nie będzie awantury międzynarodowej, jeśli wypowiemy tę konwencję? Pewnie komuś się to nie spodoba, ale sztuka uprawiania dobrej polityki dla swojego państwa polega na tym, żeby się tym nie przejmować. Ale awantura w Polsce i to jest sprawa akurat, którą można by załatwić w jeden dzień i jest zupełnie nieskomplikowana w relacji do tych spraw, o których rozmawiamy na szczycie Unii Europejskiej. A co jest takiego strasznego w tej konwencji? Nie twierdzę, że tam jest coś strasznego. Natomiast mogą się tym zajmować. Dlatego, że tam są pewne ideologiczne wymagania, które nasze państwo musi udowadniać, że spełniło. I bez sensu jest brać na siebie ideologiczne wymagania. Tam są konkretnie sformułowania o tym, że nasze państwo ma podejmować działania na rzecz zmiany stereotypowych ról kobiet i mężczyzn. To jest niepotrzebne, to jest czysta ideologia lewicowa. To jest niepotrzebne, ale i też nic złego nam nie zrobi. O, to nigdy nie wiadomo, dlatego że my w tym roku pierwszy raz składaliśmy raport jako państwo polskie do Międzynarodowej Instytucji GREVIO, powołanej w celu monitorowania wykonania tej konwencji. I wiadomo, że kiedy przyjmuje się w formie prawa międzynarodowego zobowiązania na własne państwo, tak jest i w przypadku traktatów unijnych, co w tej chwili wychodzi z tą kwestią praworządności, tak jest właśnie z konwencją stambulską i tak jest ze wszystkimi innymi, to prędzej czy później ktoś się o te zobowiązania upomni. Dlatego nie mądrze jest brać na siebie ideologiczne zobowiązania. Polityka międzynarodowa to sfera dbania o własną gospodarkę i o bezpieczeństwo narodowe. No dobrze, a w prawie polskim są wystarczające instrumenty, które gwarantują ochronę słabszych, ochronę kobiet i nie tylko kobiet, osób, którym grozi przemoc, które ulegają przemocy? No, po pierwsze są. Nie ma w tej konwencji niczego, czego nie byłoby w prawie polskim poza niemądrymi ideologicznymi zapisami. Po drugie, unijne statystyki wskazują, że mamy niższy odsetek gwałtów, niższy odsetek przemocy wobec kobiet czy przemocy domowej niż w większości innych państw europejskich, poniżej średniej. Więc myślę, że to państwa zachodnie mogłyby co nieco uczyć się od Polski w tym zakresie, jak traktować się z szacunkiem, czy walczyć z przestępczością, a nie na odwrót. Natomiast niezależnie od tego, oczywiście ja nie kwestionuję, że zawsze jest coś do poprawienia i to niezależnie od barwy ideologicznej powinniśmy się z tym zgadzać, żeby z tym walczyć. Natomiast przegląd natomiast prawa my nie, w tym zakresie tak, tak. My zrobiony. Nie potrzebujemy żadnych instrumentów międzynarodowych, żeby poprawiać prawo i działanie instytucji u nas. My potrzebujemy wysiłku tutaj w Polsce. Natomiast jeżeli wysiłek polskich urzędników w tej chwili poszedł na pisanie raportu międzynarodowego w sprawie przestrzegania tej konwencji, to nie poszedł na poprawianie sytuacji w prokuraturze, policji czy w polskich sądach. No i to jest zawsze albo, albo. Więc pytanie, na co chcemy swoje siły alokować. Podobnie ze środkami unijnymi. Zwracam uwagę, że drugą stroną medalu od tego, że wynegocjowano spore środki unijne jest to, że znów musi być wielka mobilizacja polskich urzędników na to, jak je wydać i my przy poprzedniej perspektywie budżetowej, na przykład jeżeli chodzi o środki na kolej, mieliśmy gigantyczne wieloletnie zapóźnienia, ponieważ samo przygotowanie tych projektów jest często tak skomplikowane i wymaga tak wielkiej mobilizacji inwestycyjnej, że po prostu państwo polskie ma później problem z wydawaniem tych środków panie, na czas. Panie pośle, to chyba nie znaczy, że pan uważa, że nie powinniśmy być zainteresowani żadnymi pieniędzmi z jakichś międzynarodowych gremiów, ponieważ trudno je wydać. Nie, ale zwracam uwagę, że reguły wydawania tych pieniędzy są dalekie od optymalności. A jakie powinny być optymalne? Żeby była wolna amerykanka, jeśli chodzi o wydawanie? Przede wszystkim powinniśmy mieć, gdyby to było skonstruowane w sposób korzystny dla naszej gospodarki, to powinniśmy mieć swobodę co do terminu wydania tych pieniędzy. Nie powinno być takiego bata, że się trzeba spieszyć, wydać szybko. Przypomnijmy, że rynek budowlany, jeżeli chodzi o przyspieszenie w wydatkowaniu środków na budowę dróg, został de facto zdestabilizowany wiele lat temu, kiedy jeszcze rządziła Platforma, mieliśmy szereg bankructw właśnie dlatego, że rząd zrobił tak dużą mobilizację w zakresie wydatkowania tych środków, że po prostu firmy zaczęły bankrutować. Druga sprawa, to powinniśmy mieć swobodę co do formy wydawania tych środków. Część środków w gospodarkę warto by wkładać nie w formie grantów, ale w formie kredytów. To bardziej ekonomicznie sensowna forma. A Unia Europejska co do zasady narzuciła nam wydawanie prawie wszystkich środków unijnych nie w formie preferencyjnych kredytów, ale w formie grantów, co jest raczej bardziej lewicowym pomysłem biurokratycznym i oczywiście prowadzi do, często do niszczenia zdrowia firm. Dobrym przykładem jest sektor szkoleń, który w Polsce rynek szkoleniowy w dużej mierze przez środki unijne pieniądze. Został zniszczony. Zostawmy pieniądze. Dziś na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość wręczenia uchwały PKW o wyborze Andrzeja Dudy na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybiera się pan? Bo zdaje się, że wzorem lat ubiegłych zaproszeni są wszyscy kandydaci. No, niezręczne pytanie, pani redaktor. Spróbuję po tym wywiadzie. Niezręczne, dlatego że nic nie wiem, żeby do mnie dotarło zaproszenie na tą uroczystość, ale po tym wywiadzie, jeżeli pani redaktor twierdzi, że w poprzednich latach wszyscy kandydaci byli zaproszeni, to spróbuję myślę, ustalić. Że nie byli wybiórczo zaproszeni. No tutaj myślę, że mogłoby pani redaktor spotkać zdziwienie. Dla przykładu zapowiedź, że prezydent będzie spotykał się z Konfederacją składana przed drugą torą wyborów prezydenckich. To historia, właśnie. Nigdy do nas to zaproszenie nie dotarło. Także zaproszenia, które funkcjonują w mediach... Do wczoraj nie dotarło, może dziś dotarło. Proszę pozwolić, że skończę zdanie. Zaproszenia, które funkcjonują w mediach, a zaproszenia rzeczywiste to często dwie różne sprawy w polityce. A może to zaproszenie będzie po 6 sierpnia, kiedy będzie już oficjalnie ta druga kadencja? Myśli pan, że to tak zostanie zapomniane? Ministrowie prezydenccy, z którymi rozmawiałam, mówili, że zaproszenie jest aktualne. Nie jest moją rolą spekulować w tej sprawie. Natomiast na pewno nie jest też rzeczą szczególnie elegancką chodzić tygodniami po mediach i opowiadać o zaproszeniu, którego się nie wystosowało. A o czym warto rozmawiać z prezydentem, jeśli chodzi o tę umowną koalicję polskich spraw? Nie ma żadnej umownej koalicji, panie redaktor. No jest umowna koalicja, o której mówił pan prezydent. Zaprzeczam, nie ma żadnej umownej koalicji. A ja uważam, że jest umowna koalicja. Dobrze, pozostajemy przy różnych zdaniach. O czym warto rozmawiać z prezydentem? No przede wszystkim o ustawach, które są do zawetowania. Jeśli nie ma koalicji. Główną kompetencją prezydenta jest możliwość zawetowania ustaw i tutaj będziemy oczekiwali od prezydenta wykonania swojej obietnicy wyborczej, czyli wetowania podwyżek podatków. Na finiszu prezydent Andrzej Duda, chcąc pozyskać wyborców Konfederacji, czy moich wyborców z pierwszej tury, złożył taką obietnicę. I na pewno tutaj będziemy bardzo uważnie patrzeć na ręce panu prezydentowi i jego personelowi, czy ta obietnica zostanie wykonana. Wiemy już w tej chwili, że są kolejne pomysły podwyżek podatków, czeka podatek cukrowy. Ja bardzo mocno w tej sprawie byłem aktywny, żeby go nie wprowadzać. Uważam, że on zniszczy część polskiej branży spożywczej, ponieważ międzynarodowe koncerny zajmujące się właśnie napojami słodzonymi doskonale sobie poradzą. Głównie o wetach, a polscy producenci oberwą. O kwestiach gospodarczych, tak? Chciałby pan rozmawiać. Tak, tak. Natomiast liczylibyśmy też, choć tutaj będzie różnica między nami a panem prezydentem, na wetowanie ustaw, które uszczuplają polską suwerenność. Wiemy, że pan prezydent jest zagorzałym euroentuzjastą, chciał nawet Unię Europejską do konstytucji wpisać. Popierał pomysł dania Unii Europejskiej tego prawa do emisji euroobligacji. My jesteśmy tym rzeczom przeciwni. Uważamy, że nie jest dla Polski dobrze, kiedy Bruksela zyskuje jeszcze więcej władzy, więc kiedy będą kolejne traktaty, będziemy namawiać pana prezydenta na to, żeby tutaj nie dawał zielonego światła na uszczuplanie kompetencji naszego państwa. I jeszcze jedno. Jarosław Gowin, który znany jest z tego, że czasem coś w polityce czynił, ale się nie cieszył, teraz mówi, że z radością powitałby Konfederację w rządzie, a Konfederacja weszłaby do rządu z radością również? Cieszyłaby się? Panie redaktor, bądźmy poważni. Jesteśmy od dawna, od kilku tygodni poddawani takiej presji dezinformacyjnej ze strony obozu rządzącego, gdzie próbuje się rozmyć podmiotowość Konfederacji i stwarzać wrażenie, że jesteśmy kandydatami na jakąś przystawkę PiSu. Nie jesteśmy, dementuję to. Jesteśmy partią opozycji, to opozycji najbardziej merytorycznej. Będziemy recenzować rządowe projekty. Nie jest pan zainteresowany wejściem do rządu? No oczywiście, że nie jestem. Gdybym był zainteresowany wejściem do rządu, to byłbym w PiSie, a jestem w Konfederacji. Konfederacja jest partią opozycji wolnościowej, opozycji konserwatywnej, opozycji narodowej. Będziemy tworzyć nowy styl polskiej polityki, tak jak w poprzedniej kadencji, w tej kadencji Sejmu. Każdy może być w PiSie? Niech pani pozwoli, że dokończę. Tak jak w tej kadencji Sejmu przed wyborami prezydenckimi, będziemy pokazywać styl opozycji merytorycznej, a po wyborach w roku 2023 policzymy, ile osób z którego klubu weszło, z której partii weszło do Sejmu i będziemy się zastanawiać, co dalej. W tej chwili przez najbliższe 3 lata rozmowy o koalicjach, o tym, kto z kim współpracuje, to sposób na przyciąganie wyborców i wysyłanie sygnałów do wyborców po to, żeby ich przekonać do siebie. I tak odbieram wypowiedzi prezydenta czy pana Gowina. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji. Wygraliśmy z Komarami, ale to się okaże właściwie... Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i życzę miłego dnia. Do usłyszenia. Przeganiam z głowy wszystkie myśli złe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się, witamina D. Dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś. Ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list. Co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz? Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Yeah. chodź natychmiast do mnie, moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oj, minęła delikatnie 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jest kompromis na szczycie w Brukseli. Przywódcy 27 krajów piątego dnia negocjacji zgodzili się co do wysokości unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu spotkania mówił, że w porozumieniu nie ma zapisów o bezpośrednim połączeniu środków unijnych z zasadą praworządności. Nawet co więcej, jak uzgodniliśmy to ze służbami prawnymi, mechanizm, który ma być wypracowany, będzie jednocześnie podlegał walidacji Rady Europejskiej. A Rada Europejska, jest to tam wyraźnie zapisane, to jednomyślność. Jednomyślność to znaczy bez zgody Węgier, bez zgody Polski, bez zgody Grupy Wyszehradzkiej nic się tutaj nie zadzieje. Porozumienie zakłada duże cięcia w całej Unii, ale Polskę dotkną one minimalnie. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów. Dostaniemy prawie 160 miliardów euro. Więcej kibiców na trybunach, więcej publiczności w kinach. Ministerstwo Zdrowia łagodzi część obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Skrócony został dystans społeczny, jaki powinniśmy zachować. Ten dystans chcemy skrócić z 2 metrów dotychczas obowiązujących do 1,5 metra. Mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Na stadionie może być od dziś zajęta połowa miejsca. W kinach nie trzeba już siedzieć naprzemiennie. Nowa normalność w Hiszpanii po zniesieniu stanu alarmowego 21 czerwca nie przetrwała nawet miesiąca, pisze hiszpańska prasa. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia podwoiła się liczba zakażeń COVID-19 i znacznie wzrosła liczba chorych w szpitalach. W stolicy Katalonii, Barcelonie, liczba przypadków koronawirusa w ciągu tygodnia wzrosła 3,5-krotnie. Tam znów obowiązują specjalne środki bezpieczeństwa. Zabronione są spotkania powyżej 10 osób w miejscach publicznych. Kawiarnie i restauracje przyjmują 50% klientów. Zamknięte są kina, teatry, lokale rozrywkowe i siłownie. Kataloński rząd zaleca pozostanie w domach. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Produkcja przemysłowa odbija, jak podał GUS, w czerwcu wzrosła w skali roku o 0,5%, co pozytywnie zaskoczyło rynek, podkreśla Paweł Cymcyk z DNA Rynków. I mimo, że w pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2019, produkcja jest na 6% minusie, to jednak wynik z czerwca i ten 0,5% plus rok do roku świadczy o niezwykłej sile polskiej gospodarki. Jak można zobaczyć w danych, produkcja przemysłowa, a szczególnie przetwórstwo przemysłowe, jest na plusie w skali rok do roku, co oznacza, że polska gospodarka bardzo szybko nadrabia pandemiczne zamrożenie gospodarki. Jeszcze lepszych danych można się spodziewać w kolejnych miesiącach, kiedy pełną parą ruszy eksport. A dziś GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej w ubiegłym miesiącu. Zdaniem ekonomistów w czasie pandemii Polacy chętnie robią zakupy, komentuje Piotr Bartkiewicz z PKO SA. Spodziewamy się małego spadku sprzedaży detalicznej w czerwcu, tylko 2% rok do roku. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie wydatki, które jesteśmy w stanie łatwo zmierzyć, czyli właśnie sklepowe, to konsumenci nie stracili ani trochę swojego, ani muszu i straty konsumpcji odrabia bardzo szybko. Dane poznamy o 10:00. Rodzice, którzy złożyli wnioski o świadczenie z programu Dobry Start, już dostają pieniądze, wynika z informacji resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski o 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny można składać drogą elektroniczną już od lipca. Do tej pory wpłynęło ich 1,5 miliona. Przedstawiciele telekomunikacji stacjonarnej wprowadzali konsumentów w błąd i nie zostawiali im kompletnych umów. Spółka bezprawnie pobierała opłaty aktywacyjną i wyrównawczą. Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów prezes UOKiK-u nałożył na spółkę ponad 320 tysięcy złotych kary. No i od godziny jestem taki cały w napięciu. Co to będzie? Ola Żaczek? Nad morzem. Będzie, będzie. Będą rekiny. Będą rekiny? Pytał redaktor, rekiny. Będą, bo są co roku, oczywiście w formie tych takich pompowanych zabawek. Chociaż dziś trzeba będzie na nie uważać, bo mogą uciec. Parawany, zimowe kurtki i marchewki. To może być dziś dobry zestaw na plażę. Ulepimy ci bałwana. A to warto rozważyć. Odważnie. Nad samym morzem silniej powieje w porywach do 60 km na godzinę, a to oznacza, że temperatura odczuwalna będzie dużo niższa niż ta na termometrach. We Władysławowie na przykład termometry pokażą 17 stopni, ale temperatura odczuwalna będzie poniżej 10. Poza tym nad morzem dziś może się chmurzyć i miejscami, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, przelotnie pokropić deszcz. Na Kujawach również może padać, będzie cieplej niż nad morzem, do 22 stopni. Na Mazurach od 19 do 21 też momentami możliwe przelotne opady deszczu. Tam więcej chmur. Co ważne dla żeglarzy, wiatr z godziny na godzinę będzie coraz silniejszy. Sporo słońca na Podlasiu, ale i tam może się chmurzyć i padać. Termometry pokażą do 22 stopni. Zadanie na dziś, oprócz tego bałwana. Łapiemy każdą chwilę ze słońcem. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z Torbicie. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takie upały to by się lodówka przydała. Nowa. No, Barbara, dobrze mówisz, dobrze. A jakby jeszcze dodawali taki fajny blender sportowy. No to może nawet byśmy zaczęli sporty uprawiać, Barbara. Marian. To się dobrze składa, bo teraz w Media Expert do wybranych lodówek No Frost dodajemy mocny blender sportowy o wartości 200 zł. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ojojoj, za 22 minuty 9. Pretenders, nasza płyta, poranna płyta tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. 2-2-7 trójek. Sugar-coated UV, they got the sack. or about to be promoted at the mercy of your man, and he's making you wait for the buzz. I can't get no relief. You've reduced me to a liar, a liar and a thief. Love, oh love, I can only prove you're real by this scorching in the fever. Full of the river is how a shot of love makes you feel. And you think that you don't care, and you think that it's your choice, but you're here. And follow puppet master's voice, and you know you can't forget. You know you gotta get the buzz. Can't get no relief. You've reduced me to a liar, a liar and a thief. Love, oh love, I can only. You're real by the scratching of the fever. Roofer of the river is how a shot of love makes you feel. Forget, you know, you gotta get the buzz. I can't get no relief. You've reduced me to a liar, a liar and a thief. Love, oh love, I can only prove you're real by the scratching the fever. How a shot of love makes you feel. Tak to się właśnie prezentuje. Podsłuchujemy sobie tej nowej płyty Pretenders o poranku. Dwa egzemplarze dzisiejsze. Jak sądzę, już rozdane. Zaraz pewnie się dowiemy, któż to taki. Godzinę temu Piotr Metz w studiu. Zaczęliśmy nowy cykl, nowy bohater porannych spotkań. Od dziś to Andrzej Zaucha. Wczoraj miałam badanie na koronawirusa w Poznaniu i w takiej burzy ulewie wracając z Poznania do Leszna. Słuchałam właśnie na YouTubie piękną piosenkę Zacznijmy od Bacha. W wykonaniu właśnie Zauchy, Sikorowskiego, Wodeckiego, Jacka Zielińskiego, Opolu w roku 90. To było coś wspaniałego. Piotrek mówił, że będą różne wynalazki. Być może także to nagranie się tam pojawi. Proszę słuchać uważnie. Codziennie rano po 7.35 cykl Piotra Metza. A w przeglądzie prasy mówiliśmy o tym, że ustalono wiek Wszechświata. 13 miliardów 770 milionów lat. A jeżeli wszechświat jest kobietą, nie życzy sobie dyskusji na temat jej wieku. Ja myślę, że niech doktor Rożek odejmie jej kilka milionów lat. Tak, wszechświat, tak jak Kopernik, może być kobietą. 13 miliardów 770 milionów lat. No piękny wiek, piękny wiek. A teraz coś nowiuśkiego. Nowiuśkie nagranie. Well, I struggle for perfection. Gets in when you're open. Don't give up on me. Don't give up on me. gets in when you open. Don't shut out the truth because love only gets in when you hold. James Callum, nowe nagranie. Chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, co ja myślę w tej sprawie, ale ja wiem, co ja myślę, bo chyba podoba mi się o poranku to nagranie, ale chciałem jeszcze zapytać niedźwiedzia, czy dobrze, czy niedobrze. Bardzo dobrze. Tak? Niedźwiedź mówi, że dobrze? Tak, niedźwiedź zawsze mówi, że dobrze, James Callum. James Callum, zawsze dobrze. No dobrze, pani Marta dzisiaj w formie od samego rana napisała, jak to mawiają, życie zaczyna się po 13 miliardach lat. 13,770. Ale Marcin Pośpiech mówił, że to młodziutki, to dopiero bieg niemowlęcy. Muzyczny rozkład jazdy. Pala Budka, dzień dobry. Saksofonista Jerzy Mączyński zaprasza słuchaczy w podróż po Indiach, Nepalu i Peru. Wraz z przyjaciółmi oraz zaproszonymi gośćmi stworzył wirtualną trasę koncertową inspirowaną podróżami w odległe zakątki kuli ziemskiej. Każdy odcinek programu Virtual Tour składa się z trzech części. Materiału making of, muzycznego performansu koncertowego, który łączy różne kultury i muzyczne spojrzenia oraz wywiadów z twórcami. Od ubiegłego tygodnia możemy oglądać już drugą odsłonę projektu, w której zostały wykorzystane materiały nakręcone przez Jerzego Mączyńskiego oraz gitarzystę Szymona Wójcika podczas ubiegłorocznej podróży po Nepalu. Motywem przewodnim tego epizodu są zapierające dech w piersiach buddyjskiej świątynie. Kompozycja zawiera autentyczną melodię pochodzącą z jednej z nepalskich świątyń. Premiera trzeciego odcinka, tym razem o Indiach, zaplanowana jest na czwartek, 30 lipca. Wszystko można odnaleźć na kanale Jurka Mączyńskiego na platformie YouTube. Triki w przyszłym roku trzykrotnie zagra w Polsce. 16 lutego wystąpi w Warszawie w kompleksie Praga Centrum, 17 lutego w poznańskiej Tamie, a 18 lutego w krakowskim klubie Kwadrat. Będzie to część trasy promującej album Fall to Pieces, który ukaże się 4 września. Triki to brytyjski wokalista oraz producent, który na początku swojej kariery związany był z zespołem Massive Attack. Na jego nowym krążku większość utworów wykonuje polka. Marta Złakowska. Pochodząca z Krakowa wokalistka przez ostatnie lata wspierała wokalnie Trickiego na koncertach. Przedsprzedaż biletów na polskie koncerty Trickiego rozpocznie się jutro, w środę 22 lipca o godzinie 10 na stronie artysty. Ogólna sprzedaż startuje w piątek 24 lipca, także o godzinie 10. Passing the evenings in shorts, the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight. tequila, which I shared with my passengers. We take a feel, take a feel, take a feel. I stand firm for our soil. Liquor, I come forth. And they juice me, seduce me. Dress me up, you stitzy. Confused by different memories. Details of Asian. Nagle mnie olśniło. Czy ja mówiłem, kto wygrał płyty? Nie mówiłem? Nie. Nie, no, przepraszam, w moim wieku to się zdarza. Płyt tygodnia dzisiejsze otrzymują pan Piotr z Ozorkowa i pani Urszula z Bogdańca. Gratulujemy. Gratulujemy. Przepraszam państwu. O, właśnie. Koniec się rozkręciłam. Znam. Poznaliśmy nową datę koncertu KISS w Polsce. 12 czerwca w przyszłym roku KISS zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Wszystkie bilety zakupione na koncerty w Gliwicach, zaplanowane na 15 lipca tego roku, zostaną wymienione na nowe. Dokonają tego sprzedawcy, u których wejściówki zostały nabyte. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy nie kupili wcześniej biletów, a chcą zobaczyć KISS w przyszłym roku w Łodzi. Bilety na nowy koncert trafią do sprzedaży w najbliższy poniedziałek, 27 lipca o godzinie 10. Koncert KISS odbędzie się w ramach pożegnalnej trasy End of the Road, podsumowującej 45-letnią historię grupy. Ola Budka, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Posłuchamy sobie w całości. Yeah. właśnie zakończył się muzyczny rozkład jazdy. To Kiss na zakończenie i prawie na zakończenie porannej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. W tej chwili za 5 minut 9 na do usłyszenia jeszcze jedna data ważna dla nas z kalendarza. 5 lat temu zmarł Wojciech Przybylski, realizator dźwięku i producent muzyczny od 1973 roku związany z Polskim Radiem. Współtworzył płyty wykonawców należących do czołówki polskiej muzyki rockowej, dokonał kultowych nagrań zespołów Tej Miary Co Perfect, Manam, Republika, Kult czy WW, a także nagrań orkiestr, big bandów, muzyki pop, także jazzu. Kultu już dziś o poranku słuchaliśmy. Realizował także nagrania tej płyty. Perfect. Zapraszamy do reklamy. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Zapraszamy do salonów Skody na tydzień otwarty od 27 lipca do 1 sierpnia. Skoda. Wszystko, co ważne. Codziennie nowa promocja. Tylko w ten wtorek. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie parówki Peacock 4 w cenie 2. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.